Oh, bu parasını yusuf ya. Tuğla ne o devam? Ha! Dilindeyza. کوچی چی روی دوا؟ بلین دایزار خریگه درنده چی زور گوره لناو دوا؟ لکوه یا کوچی؟ ایمو هادین بنا فرد بی ای درنده گوره یه دانک با دستکانیم با دستکانیم دون فلیت کوچی گر بیه که شرکین او بزودترین که لناو ده بین باشه که وایا گلان دایزار پاس بده بسکیشی اگرین دایی با یکتر بستین موسیقی چی نکتیش هیتا را سیل که دونگ فلیت به نفرد بگلن جایزار فرمیسک هیتا را کش کشی اگرین گلن دایزار پاس بده موسیقی اگرین بسوره یوا یکتر بستین هموش تک کده تک دم کوچی کپ تو ای بنا فرد بی بابا ای کوچیش که کنم با ایشون کوچی تیش که اک با دستا کنیم تکیلت کردین بایزار بس بده تکیش چی من گوی نفرتی خود لی بگلن دایزار تیش کهت با قوچکانه ایلو بخت خرابه من دورم نگر گلاین دایزار چی؟ دوباره تو دورای ها؟ پیم بله هیلوش ایچی با تایم کنو چاره دای گاندال ایوه دزانی بهش یکی زور گلاین دایزار لناو دا تیت بله من لناوی دبم هر با دستکانم لناوی دبم اگر لناوم نبرد آف یگا نبیت اولاتی چی سر بخوا براستی بیو که کت زور زوانا هیوه دارم سر کوی یه دنگ با تو هول دو سر نکوتی دور کولی ایما لیما گره با کاری خو من بکن و استا پیویست کم یک پشو بدم استا خون بطنیا ماماوا هر کسی کش بیت برم برم آبا دل نیو لناوی دبم دکتر تشویش چی زوی مال سایه بالای او تی دل کورا بین دل شاش سر چه گدی دکتر آمون تی چه عشق گاندال دل گلا له ساری ویگا من حسب شر کردن ناکا بلکو نامی کم پی بودون فلید او نامی تو تیا دستکانی خون ویگا دکجم بلام سیکی زیم دوید بدیاری لبر اوی هیت ساره اگنی لسری داب جیم بوی دمید لسر زوی با آشتی بجیم او نامه ام بگه اینه بدون فلید باسانم او دیوی با آشتی بجیم بوی فیگای لناو دبار من دلنیام دخين من فيغاي قورم خوم هيرز دخم امزارا اي فيغاي قورا حيت قصيخ مكا قطو دا تبيش شرب كي بيويته لدالي مبي شون قطو دوراوي تو دمري تاوكو من بجيم استادت كجم بوستا بوستا باق سابكين تكايا تكايا خوشكا غاندال تو دبي بمري تكايا تكايا كاليك مكا كالساني باش ما بيتوا تكايا استاجيان اللور دا قرموا تكايا تكايا وامك تكايا اي خيانتك دستم بردا ديستا رقايا قدون زينوا تاو كوبشين خيانت كاربي يستا بمريت قاندال تو سلامتي داويلي بردون دكام فيقاي قورا من خيانة كاريكم كوشت هلي سادة تسم قلان دايز الله ناو دابا هنوابر ورودهم قلان دايزار مردن بو تويا فويا قديتا بيشو دكتور سنوی خوی بزندوه که های خوشه گنده لب برگرکه خوی پشگز بوته وه من درست سیر دکم بابا جان دايزر بركاوا زيان بزور نماوا ليه جاي قورا دايزر بردون دكام اقرنا توانا بعمانا خم بين مدزي دول نيابا خم لقر قلان دايزر دادا تخين موا گردش من هرچ بینه دبری دو دستی زور به هزیگران دایزر تچی برگری نخوشی و نخوشی اشکی گندال مسترو گندالم لسر وزانی ویگا خوشکا گندالم با دست خوم لناو برد اشکی گندال مردوه لیت خوش نبون گندال بازنه نکته پیشکک به دستکانه تو همو خلقانی سرزایی لناو دمان تو ده تیه تولم نرسه نیوه پیشکک به قوتکانه لناو دبام دونك فلي مو تشي دروي هردت قرأ Thank you. خريكا شوي لك من خريكا لناودة سين شنی خیتر من نیه بیش کن از دوی است اب همو از من و هر دکهی دی هرچ برن فیکا خریک را دکاد کوچی هر است داور لی دکم فروکتای بدکهی خود پیوندی که بگلند دایزر تا و کنم مسئله عقداری بکی وا باشه دی همو تان آماده بن استاد دست بر روشتن دکهی فیکا بود هاتی دور لبیزاری و پستی خوش از زور به هزی گران دایزر تچی بری بری وی بختی تی بشت خوشی دا خوشی دا تو آرام گری هر جیز پشت هم ناکی تو دشی دوش منا استا برای دا کمی دی با همو خیر آیتا ای توش همون هزه او سروک فیکا او گلان دایزارا دای یوفو ایخان به همون هزتان او هرش برین دای خیره کن کوچی سرو گندال میرد. توی تنها ویگه گورم آوا. او دو تن مند بید. بابره کوین. دیمو آماده بن. لیبون آوا. دی باب زنیم که من آزاد ریم. زور بباشی آقا تنها خوبی. باز نی نکتیر. موسو چه اسمم شکه که یکدین شکه که یکدین سپاسی کارو مردی با این ویا بازنی نکتیش بخش جوانی خواه ایمه سر دکیمین یه دانک با دستکان است کشکک با خوطکان است بسکه یکی زور به هز اوه چیه؟ یه دستم در ناچی چیزا بیاسی تو آنوا لکو تایی دا بی گیشتی من ویگای گورم استا دونگ فلی دسر ریگا کم ناچو موسو چی نکتیش تشکه که اگرین واده زنین چکه کت بازارم پیده گینید بمره گلنده ایزم کوچی من دست من افروکی که یکر تو بر برساوان ده یک بگرین موسا چی نکتیر کش کشی اگرین هی درم بیتاوان با واریه دکلیل اسمان دارو خونه ایتاوان بروسکه یک با قوتکانم نخوشی نخوشی دارم تو آرام بگیری هر جیز کشت حال نگیری دوشکر که دستکانه دوش منار خیره خیره که بزوی دی خیره دی خیره گمان اما دفعه زینه نو ببن هرگیز رگتم پیه نادم های سر باز بده سکه چی مانگاوی ارسن با برگیری نیبالن برناساری دور لپیزاری و پستی خوشا سر بستی لپی نواشتی زرزاوی دو بزن برکا من بشمرم حتى الخوشم بلان دايزا زور بهي زكران دايزر تشي برغري دايزر بسيني شاء دوشيدا تو آرام غري دايسكي براكم اما سر كوتين تشيدوش سر كوتين دالي سر كوتين با سر سارکی خود هیوه سرکوتنید بوده خوازم ده ایسکی ام سفر عشتم ده ای بابا یادر اقلب برزیر علی خود اوش بچنم ده چنین گورو ده ایسکی فرم ایسک استاکات یتی براکم ای کجی لچویا کجی نه اویمم اوائی ما لبکات بله ده ایسکی دایسکی خود لکم خود لکم پلان دایسا خود لکم بیوی بختی چی باش فرمیسک، هزاره کمه؟ بله براکم، نشتیمانه کمه، هزاره فلیت